यह अनुवचन में अर्थापत्ति प्रमाण इसमें कहा था ख्याति बाद अन्य अनुपत्या अनिर्वचनीय रजत आदि सुक्ति रजत अनिर्वचनीय है। सत होता तो बाद नहीं होगा, असचेतना प्रतीत बाद ही होता है प्रतीत होता है, इसलिए सत असत्य विलक्षण अनिर्वचनीय होगा। इसके ऊपर शंका हुई थी पूर्ववर्षी के सत्ता सत शब्द से सत्ता जाति वाला मानेंगे अर्थ के रेखा तो मानेंगे इतना नहीं, और वेदांत मत में प्रपंच सत्ता अर्थ के रेखा तो होने पर भी उसका तो बाध होता है, सत्य न बाध्य थे किसे सत्व पर बाध होता है, और अबाध्य तो सत्व अर्थ करेंगे सत्य न बाध्य थे कहें तो अबाध्य चेत अबाध्यम से न बाध्य तो आपाध्य आपाध्य एक हो जाएगा, और प्रामाणिकत्व सत्व कहेंगे तो ब्रह्म में जो निर्विशेषत्व वो भी तो प्रामाणिक है तो सत्य न बाध्य तो कहेंगे वो निर्विशेष तत्व आवेदक सूचिविद्य उसका भी बाध होता है तो सत्य तो प्रामाणिकम चेत न बाध्य तो ये भी व्याप्ति नहीं बनेगी। इति हमें पर सिद्धांति कहता मे एवं सत्यम छत्र प्रामाणिकत्व सत्वम प्रामाणिकत्व ये किंतु प्रामाणिकत्व कैसे प्रमाणत्व तत्व आवेदकत्व तत्वावेदक प्रमाण है ना, तत्वावेदक प्रमाण सिद्ध होता है सत्व, तात्विक प्रमाण ब्रह्म में है, तत्व लक्षण है शुद्ध ब्रह्म बोधक वेदांत वाक्य, शुद्ध ब्रह्म का बोधक वेदांत वाक्य है शक्ति के द्वारा लक्षण से वेदांत वाक्य तत्वमत्यादि शुद्ध ब्रह्म का ज्ञापक ज्ञान जनक है किंतु लक्षण के द्वारा तात्विक प्रमाण वेदांत वाक्य में है तत्वावेदकत्व, न तो निर्विशेषत्वादि धर्म प्रतिपादक है, निर्विशेषत्वादि प्रतिपादक जो वाक्य है वेदांत वाक्य ये तत्वावेदक प्रमाण में नहीं है, तत्वावेदक प्रमाण किसमें शुद्ध ब्रह्म बोधक वाक्य में तत्व सिद्ध वाक्य में तत्वावेदक प्रमाण तो है, और निर्विशेषत्वादि धर्म प्रतिपादक वाक्य में तत्वावेदकत्व नहीं, अतो न तत्र बैठ जाए तो यदि तत्वावेदक वाक्य तत्वावेदकत्व धर्म प्रतिपादक वाक्य में साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य इत्यादि वाक्य में मानते तो प्रामाणिक होने पर भी बाध हो जाता है, तो प्रामाणिक चेत न बाध्य तो कैसे कहेंगे यत्र तर प्रामाणिकत्व तत्र बाध्य तो अभाव इसमें व्यभिचार होगा। पूर्व विषय ने कहा निर्विशेषत्व में प्रामाणिकत्व होने पर भी इसमें बाध्यत्व रहा बाध्यत्व अभाव नहीं रहा हेतु रहे साध्य नहीं रहे तो क्या होगा व्यभिचार, तो सिद्धांत कहता व्यभिचार नहीं क्योंकि प्रामाणिकत्व का अर्थ तत्वावेदक प्रमाण है, तत्वावेदक प्रमाण सिद्धत्व निर्विशेषत्व में है या नहीं, नहीं और साध्य भी नहीं रहेगा अबाध्यत्व तो नहीं रहेगा तो क्या दोष होगा व्यभिचार होगा या नहीं, दोष नहीं न व्यभिचार अतो न तत्र व्यभिचार तत्र का अर्थ निर्विशेषत्व में व्यभिचार नहीं है क्योंकि निर्विशेषत्व जो धर्म है उसको प्रतिपादन करने के लिए वेदांत वाक्य तो है किंतु वाक्य में तत्वावेदकत्व प्रमाण नहीं है, न तो स्वतः प्रकाशमान ब्रह्मणि चिन्मात्र वैर्थ्य न प्रमाणा प्रवृत्तिया प्रामाणिकत्व बाध्यत्व व्याप्ति ग्रह न सार सत्य न बाध्यता सत्कार से क्या करते प्रामाणिकत्व तो प्रामाणिकत्व से न बाध्यता प्रामाणिकत्व से न प्राध्यता कहें तो कहाँ व्याप्ति ज्ञान होगा, यत्र तत्र प्रामाणिकत्व तत्र बाध्यता अभाव प्रामाणिकत्व से न बाध्यता यत्र प्रामाणिकत्व तत्र बाध्यता भाव कहाँ व्याप्ति ग्रह होगा, प्रामाणिकत्व कहाँ है ब्रह्म में प्रामाणिकत्व है या नहीं, निर्विशेष ब्रह्म में प्रामाणिक प्रवृत्ति नहीं होती, स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म पूर्व जी कहता है स्वतः प्रकाशमान ब्रह्म नहीं चिन्ह मात्र में वैर्थ्य वहाँ प्रमाण की क्या आवश्यकता है, स्वयं प्रकाशमान है चिन्ह चेतन रूप है वहाँ प्रमाण की आवश्यकता नहीं, प्रमाणिक से अप्रवृत्तियाँ प्रामाणिकत्व नहीं रहा तो यत्र प्रामाणिकत्व अबाध्यत्व क्या व्याप्ति ग्रह होगा, क्योंकि पहले प्रामाणिकत्व रहे और अबाध्यत्व रहे ब्रह्म में अबाध्यत्व तो मानते हैं किंतु प्रामाणिकत्व कैसे होगा, प्रमाणिक की प्रवृत्ति नहीं होती स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म है उसमें प्रामाणिक प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं, तो प्रामाणिकत्व अबाध्यत्व क्या व्याप्ति ग्रह ब्रह्म में नहीं होगा, प्रत्युत कहाँ होगा प्रामाणिकत्व कहाँ है ब्रह्म भिन्न में, ब्रह्म भिन्न में प्रामाणिकत्व है नहीं कर्म कांड स्वर्ग आदि में तो ब्रह्म भिन्न एवं प्रामाणिकत्व सत्य न यत्र प्रामाणिकत्व तत्र अबाध्यत्व व्याप्ति है, उसका तो बाध होता है, प्रामाणिकत्व सूत्र है तसे बाध्यत्व न सब व्याप्ति, यत्र प्रामाणिकत्व तत्र बाध्यत्व, अबाध्यत्व नहीं, कोई प्रामाणिक बताओ जो बाध्य नहीं होता है, एक ही ब्रह्म अबाध्य है, अब्रह्म प्रामाणिक ही नहीं, इसलिए यत्र यत्र प्रामाणिकत्व तत्र अबाध्यत्व व्याप्ति ग्रहण नहीं होगा, अभी तो यत्र यत्र प्रामाणिकत्व तत्र बाध्यत्व नहीं, यथात प्रामाणिकत्व प्रपंच प्रामाणिक है उसका बाध होता है, अब ब्रह्म प्रामाणिक नहीं, प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती किंतु अबाध्य है, इसलिए प्रामाणिकत्व और बाध्यत्व के व्यक्ति के ब्रह्म में नहीं होगा, प्रपंच में होगा, अप्रपंच में प्रामाणिकत्व है किंतु बाध्यत्व है निहनानस्ति किंचन के द्वारा, इतिहन वाच्यम सिद्धांत कहता है ब्रह्मण स्वप्रकाश से भी, ब्रह्म स्वप्रकाश होने पर प्रमाणिक की प्रवृत्ति नहीं होगी, पूर्व पूजन ने कहा ब्रह्म स्वप्रकाश है वहाँ प्रमाणिक की प्रवृत्ति आवश्यक नहीं, तो प्रामाणिक नहीं है, स्वप्रकाश से है स्व्यवहार प्रतिबंधक अज्ञान निवृत्ति सम प्रमाण प्रवृत्ति है सफल, ब्रह्म में प्रमाणिक की प्रवृत्ति होगा नहीं, तत्वावेदक प्रमाणिक की प्रवृत्ति होगी, होगी क्या करेगा प्रमाण क्या करेगा, स्वयं प्रकाश तो व्यवहार का प्रतिबंधक जो अज्ञान निवृत्ति के लिए स्वयं प्रकाश ब्रह्म, ब्रह्म विषय का व्यवहार का प्रतिबंध हो गया अज्ञान, अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रमाण प्रवृत्ति सफल होता है, प्रमाण प्रवृत्ति सफल है, प्रमाण प्रवृत्ति भी अच्छा नहीं है, पूर्व पिछले ने कहा स्वयं प्रकाश ब्रह्म वहां व्यर्थ होने के कारण प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी, किन्नी यहाँ प्रमाण की प्रवृत्ति का क्या फल होगा, अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति किसके लिए व्यवहार ज्ञान, व्यवहार का प्रतिबंधक अज्ञान है, व्यवहार में ज्ञान शब्द प्रयोग व्यवहार का प्रतिबंधक अज्ञान, क्या हुआ अज्ञान होता है, व्यवहार होता है, व्यवहार होता है, कौन सा व्यवहार, कौन सा व्यवहार, जगत व्यवहार के लिए नहीं, ब्रह्म व्यवहार, जो स्वयं प्रकाश ब्रह्म उसका व्यवहार, स्वयं प्रकाश ब्रह्म का व्यवहार क्या है, ज्ञान, ज्ञान शब्द प्रयोग व्यवहार अज्ञान निवृत्ति के लिए प्रमाण प्रवृत्ति सफल है, अतएव न बाध्यत्व के साथ प्रामाणिकत्व से व्याप्ति, बाध्यत्व के साथ पूर्व पिछले ने कहा था जगत में प्रामाणिकत्व उसका बाध्य होता है, प्रामाणिकत्व यथ तथा बाध्यत्व, बाध्यत्व के साथ प्रामाणिकत्व का व्याप्ति ग्रहण होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मणी व्यभिचार आदि विरुद्धाच, ब्रह्मणी व्यभिचार कैसे हो गया, ब्रह्मणी प्रामाणिकत्व रे किंतु बाध्यत्व है क्या, इसलिए यदि व्याप्ति मानेंगे यत्र यत्र प्रामाणिकत्व तत्र बाध्यत्व, तो ब्रह्मणी प्रामाणिकत्व है बाध्यत्व नहीं रहेगा तो क्या दोष होगा, व्यभिचार होगा, और विरुद्धाच प्रामाणिक है और विरुद्ध बाध्य है, नहीं तत्व आवेदयता वेद्यम असत्व नाम, तत्व को ज्ञान कराने वाले आवेदयता वेद्यम असत्व नाम, जो वेद्य आवेदयता वेद्यम तत्व को बताने वाले प्रमाण के द्वारा जो वेद्य होगा वो असत्व कैसे होगा, तत्व आवेदयता प्रमाणेन यद वेद्यम तद असत्व भवति, तत्व को ज्ञान कराने वाले जो प्रमाण उसका जो वेद्य होगा वो असत्व कैसे होगा, तत्व को ज्ञान कराने प्रमाण के द्वारा वेद्य होगा तो तत्व ही होगा, असत्य कैसे होगा, घट को ज्ञान कराने वाले प्रकाश करने वाले जो ज्ञान का विषय अघट होगा, ननु रूप्यादि बाधक से तत्वावेदक से अद्वित हानि, सुक्ति रजतम ज्ञान इदम रजतम, इसका जो बाधक नेदम रजतम सुक्तिरियम, ये ज्ञान बाधक है ना, नहीं वो ज्ञान तत्वावेदक है या नहीं है, यदि तत्वावेदक मानेंगे तो क्या कह रहे रजत अभाव सुक्ति ये ज्ञान तात्विक हो जाएगा, कोई यदि तत्वावेदक होगा ये ब्रह्म को भी बोधन करता है क्या नहीं रजतम, तो अन्य ब्रह्म से भिन्न सिद्ध हो जाएगा, रजत अभाव सुक्ति आदि के की सिद्धि हो जाए, तत्वावेदक तो अद्वैत हानि, अद्वैत हानि होगी, ब्रह्म तो एक है और रजत का निषेध करने वाले वाक्य प्रमाण हुआ नेदम रजतम यम सुक्ति, तो तत्वावेदक प्रमाण के द्वारा निषेध होगा तो वस्तु तात्विक कौन प्रमाण कौन हो गया, श्रुति हो गया, रजत अभाव हो गया, अद्वितानी है, यदि कहेंगे रुपया का बाधक नेदम रजतम जो ज्ञान है सुक्तिरियम नेदम रजत ये तत्वावेदक नहीं अतत्वावेदक कहेंगे, अतत्वावेदक हो तो तन निबंधनम रुपयादे अप्रमाणिकत्व न, तो उसके अप्रमाणिक से मानेगी अत्वेदक कौन अत्वेदक है बाधक ज्ञान नेदम रजतम यह ज्ञान यदि तत्वावेदक नहीं है तो बाधक ज्ञान के अधीन बाधक ज्ञान मूलक रुपये को अप्रमाणिक कैसे कहेंगे। बाधक ज्ञान तत्वावेदक नहीं हुआ अतत्वावेदक हुआ। यदि नेदम रजतम सुक्रियम ज्ञान तत्वावेदक नहीं है तो निषेध वाक्य को लेकर के बाधक ज्ञान को लेकर के ही तो रजत को अप्रमाणिक आप कहते हैं किंतु बाधक ज्ञान स्वयं तत्वावेदक नहीं रहा अतत्वावेदक हुआ तो बाधक ज्ञान की मूलक जो रुपये को अप्रमाणिक कहते उसी दिन नहीं होगा। इसी चेतना बाधक से अतत्वावेदक रुपयादि अप्रमाणिक प्रयोजक सिद्धांत कहता है बाधक ज्ञान नेदम रजतम सुक्रियम ये बाधक ज्ञान है वो तत्वावेदक है अतत्वावेदक अतत्वावेदक होने पर भी रुपयादि प्रामाणिक प्रयोजक रुपयादे है अप्रमाणिकत्व दया में आकार नहीं कहे रुपया दिया है ना रुपयादि अप्रमाणिक प्र में आता है प्रा वो पहले आ गया रुपया देर ने रेख नहीं होना ना रुपयाद्य प्रामाणिक रुपयाद्य प्रामाणिक प्रामाणिक नहीं बनता प्रामाणिक प्रमाण से बनेगा प्रामाणिक रुपयादेर अप्रामाणिक रुपयादि यदि रुपयादि बाधक से अतत्वावेदक नेदम रजतम ये ज्ञान बाधक ज्ञान है तो तत्वावेदक नहीं है तो भी रुपये अप्रामाणिक है अप्रामाणिक से प्रयोजक तेव बाधक प्रयोजक है बाधक है से ही रुपये अप्रामाणिक निश्चित तो होता है। यद्यपि बाधक ज्ञान तत्वावेदक नहीं है तो भी रजत अप्रामाणिक है उसके लिए कारण है। फिर कैसे अप्रामाणिक सिद्ध होगा और बाधक कैसे होगा। यदि तत्वावेदक नहीं है निदम रजतम ज्ञान तत्वावेदक नहीं है तो इदम रजतम ज्ञान का बाधक कैसे बनेगा। तो बाधक होने के लिए कहा बाध्य अन्यून सत्ताकत्व से बाधकत्व तंत्रत्वात् बाधक होने के लिए क्या चाहिए बाध्य की जो सत्ता है उससे बाधक अन्यून सत्ता का होना चाहिए। बाध्य ज्ञान होता है इदम रजतम और बाधक ज्ञान होता है नेदम रजतम नेदम रजत ज्ञान बाध्य ज्ञान के विषय न्यून सत्ता कहे अन्यून सत्ता कहे बाध्य होता है रजत के अपेक्षा नेदम रजत सत्ता अधिक है प्रातिभाषिक विषय करता है व्यावहारिक है और बाधक ज्ञानों की सत्ता अन्यून होनी चाहिए न्यून नहीं होनी चाहिए। अन्यून सत्ता को होने से बाधक हो जाएगा समान सत्ता को होने से बाधक होगा होगा। सपन में जो ब्रह्म ज्ञान का सपन ब्रह्म ज्ञान से बाधक हो जाता है न्यून सत्ता का नहीं होना चाहिए अन्यून सत्ता को हो तो बाधक हो जाएगा। तो इदम रजतम ज्ञान की अपेक्षा निदम रजत ज्ञान अन्यून सत्ता को होने से बाधक हो गया। अतएव अतत्वावेदक व्यावहारिक प्रमाण बाधित सी रुपया देर अद्वैतवत स्वतः प्रामाण्य प्रवृत्त पारमार्थिकत्वमस्तु अतएव निरस्तम अतएव के साथ निरस्तम के साथ अन्य पूर्व पिछले का जो आपत्ति न्याय उपकार का अतएव निरस्तम निरस्त कैसे हुआ अतएव का अन्यून सत्ता का प्रमाण बाध्य अप्रामाणिक होने से अन्यून सत्ता का प्रमाण के द्वारा जो बाधित होता है वो अप्रमाणिक होता है ऐसा होने से ये जो आक्षेप ये निरस्त हुआ। आक्षेप क्या है अतत्वावेदक व्यावहारिक प्रमाण बाधित सी रुपया दे जो व्यावहारिक प्रमाण प्रमाण है अतत्वावेदक है क्या अतत्वावेदक हो गया व्यावहारिक प्रमाण। व्यावहारिक प्रमाण से रजत का बाध होने पर भी प्रमाण बाधित सी व्यावहारिक प्रमाण से बाधित हुआ तत्वावेदक प्रमाण से तो बाधित नहीं हुआ। व्यावहारिक प्रमाण से बाधित होने पर भी रुपया दी अद्वैतवत द्वैत निषेधवत द्वैत का निषेध होता है द्वैत निषेध जो होता है सत प्रामाण्य प्रवृत्त सत प्रमाण है अद्वैत है क्योंकि सत प्रमाण अतत्वावेदक क्योंकि जैसे अद्वैत स्वतः प्रमाण है, अद्वैत प्रमाण है ब्रह्म द्वैत का निषेध होता है, अतत्वावेदक प्रमाण बाधित होने पर भी तत्वावेदक प्रमाण से बाधित नहीं होने से स्वतः प्रमाण हो जाएगा। जैसे अद्वैत स्वतः प्रमाण, इसी प्रकार ये रुपया आदि भी स्वतः प्रमाण हो जाएगा। स्वतः प्रामाण्य प्रयुक्त रुपया जो पारमार्थिक तमस्तु, रुपये पारमार्थिक हो जाए, जैसे द्वैत निषेध पारमार्थिक है ऐसे रुपये भी पारमार्थिक हो, क्योंकि तत्वावेदक प्रमाण से तो बाधित नहीं हुआ, व्यवहार प्रमाण से बाधित होने पर भी स्वतः प्रमाण होने के कारण पारमार्थिक हो जाए। न तो अस्य तत्वावेदक अद्वैत श्रुति बाध, कहेंगे श्रुति में जो रजत है अद्वैत श्रुति के द्वारा बाध हो जाता है, अद्वैत श्रुति तत्वावेदक है, एकमेव अद्वितीयम् सदैव समय अर्वता निरनामति किंचन, एक अद्वितीय ब्रह्म को बोधन करने वाले वाक्य तत्वावेदक अद्वैत श्रुति के द्वारा श्रुति रजत का भी बाध हो जाएगा, सबका निषेध हो जाता है। इतने न ये सब सिद्धांत कहेगा पूर्व विषय का दायित्व नहीं है, क्योंकि जैसे भेद श्रुति है प्रत्यक्ष प्राप्त भेद का अनुवाद करने वाली, भेद श्रुति क्या है प्रत्यक्ष प्राप्त भेद का, प्रत्यक्ष प्राप्त भेद का अनुवाद करने वाली, भेद निषेध करने के लिए भेद का अनुवाद करती श्रुति। ठीक इसी प्रकार प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ व्यावहारिक जो रजत निषेध, श्रुति में रजत का निषेध तात्विक है व्यावहारिक है, व्यावहारिक व्यावहारिक जो निषेध होता है ये प्रत्यक्ष से प्राप्त है, प्रत्यक्ष प्राप्त जो व्यावहारिक निषेध उस निषेध का अनुवाद करती है अद्वैत श्रुति। मेरा नाम आस्ती किंचन क्या करेगी, निषेध का अनुवाद करेगी, निषेध कौन व्यावहारिक निषेध, रजत का जो व्यावहारिक निषेध होता है नेदम रजतम, रजत का व्यावहारिक निषेध प्रत्यक्ष से प्राप्त है या नहीं, प्रत्यक्ष प्राप्त व्यावहारिक निषेध को अनुवाद करने वाले वेद श्रुति है, नहीं वेद श्रुति नहीं अद्वैत श्रुति, अद्वैत श्रुति क्या करेगी द्वैत का निषेध करेगी, कौन द्वैत है व्यावहारिक जो निषेध है प्रत्यक्ष से प्राप्त उसको अनुवाद करती है अद्वैत श्रुति। इसलिए अद्वैत श्रुति के द्वारा रजत का बाध नहीं होगा, जैसे भेद श्रुति प्रत्यक्ष प्राप्त भेद का अनुवाद करने वाली, इसी प्रकार तत्वावेदक अद्वैत श्रुति भी व्यावहारिक प्रमाण व्यावहारिक जो निषेध का अनुवाद करने वाली है, व्यावहारिक निषेध का अनुवाद करेगी, द्वैत का नेह नाम द्वैत का निषेध करेगी, तो द्वैत जो निषेध होता है व्यावहारिक निषेध का अनुवाद करने करके उपन्न होगी प्रमाण होगी चर्चा से होगी। इसकी अतएव निरस्था अतव निरस्त, इसलिए क्योंकि अन्य सत्ता का प्रमाण के बाधित होने का प्रमाण होता है और आगे देते हैं अधिकरण अनात्मकत्व पक्ष द्वैत निषेध से व्यावहारिकत्व उपादनाच, जो द्वैत का निषेध है उसको यदि अधिकरणात्मक मानेंगे तो पारमार्थिक है, द्वैत का निषेध कहाँ होगा, अधिकरण क्या है ब्रह्म, ब्रह्म में द्वैत का निषेध होगा, अधिकरण ब्रह्म है तो निषेध यदि अभाव अधिकरणात्मक मानेंगे मीमांसा में अभाव को अधिकरणात्मक मानते हैं तो अधिकरण अनात्मक, यदि अधिकरण रूप हो गया तो पारमार्थिक हो गया, अधिकरण से भिन्न मानेंगे अधिकरण अनात्मक होगा तो अधिकरण से भिन्न जो द्वैत निषेध है वो ये पारमार्थिक है क्या, भिन्न से द्वैत निषेध से अभी व्यावहारिक तो उपादना अच्छा व्यावहारिक है, द्वैत निषेध अधिकरण से भिन्न होगा वो पारमार्थिक होता है व्यावहारिक होगा, द्वैत निषेध से अभी व्यावहारिक तो उपादना अच्छा व्यावहारिक ऐसे प्रतिपादन किया गया। ऐसा कहने का क्या अभिप्राय हुआ, पूर्व पक्ष ने जो कहा था अद्वैतवध, अद्वैतवध कहा था द्वैत निषेधवध, अद्वैतवध का क्या है द्वैत निषेध जैसे पारमार्थिक है इस प्रकार श्रुति रजत भी पारमार्थिक हो जाए व्यावहारिक प्रमाण से निषेध विवादित होने पर भी। तो दृष्टांत दिया था द्वैत निषेध को, तो द्वैत निषेध पारमार्थिक है क्या, नहीं हुआ, द्वैत निषेध जो व्यावहारिक है उसको दृष्टांत दे करके रुपये को पारमार्थिक कहना चाहता है, तो व्यावहारिक सिद्ध करने से क्या सिद्ध हुआ, तथा जो दृष्टांत अस्थिति दृष्टांत सिद्धि नहीं हुई, दृष्टांत क्या है अद्वैतवत, अद्वैत को दृष्टांत किया द्वैत निषेध को, अद्वैत निषेध पारमार्थिक है क्या, द्वैत निषेध व्यावहारिक होने से हाँ अधिष्ठानात्मक माने ब्रह्म रूप से पारमार्थिक माने तो कोई आपत्ति नहीं, और ब्रह्म से भिन्न होकर के पारमार्थिक है द्वैत निषेध नहीं, उनसे द्वैत निषेध को पारमार्थिक कह करके रजत को पारमार्थिक मानो ये निरस्त हुआ। केचित्तु कुछ हमारे पक्ष में कोई कोई कहते थे सदिति असतैव विलक्षणम विवक्षितम, सदिति असतैव विलक्षणम यह विवक्षितम, सत्ये न बाध्यतम असत एव विलक्षण, असत ही विलक्षण, असत ही विलक्षण से क्या हुआ, सत असत विलक्षण नहीं, असत से ही विलक्षण, सत्य न बाध्यता, सत जो होगा सत होगा तो असत से विलक्षण होगा तो न बाध्यता, असत असत एव विलक्षण में विवक्षित, असत्य से ही विलक्षण कहने से क्या होगा, सत्य न बाध्यता तो सत्य का जो दिया असत्य से ही विलक्षण कहेंगे, असत्य भिन्न तो सत्य होता है ना नहीं, सत्य असत्य भिन्न है किंतु असत्य से ही भिन्न है, असत्य से ही भिन्न कहें तो सदा सत्य से भिन्न उभय से विलक्षण नहीं, न च असत्य अवधारण से सदसत विलक्षणत्व न च न चेत इत अर्थ परिवेशन, असत्यव विलक्षण असत्य से ही भिन्न है एवं कर दिया, एवं कार्य से क्या हुआ सद असत विलक्षण नहीं, असत्य ही विलक्षण का तो सद असत विलक्षण नहीं है, असत्यव विलक्षण का अर्थ हुआ सद असत विलक्षण न च, यदि सद असत विलक्षण नहीं होगा ये अर्थ हुआ, चेत का क्या अर्थ हुआ सद असत विलक्षण का क्या, असत्य विलक्षण का क्या अर्थ हुआ सद असत विलक्षण नहीं, सचेत का था सद असत विलक्षण न चेत, यदि सद असत विलक्षण नहीं होगा ये अर्थ हुआ, क्या अर्थ हुआ असत्य से ही विलक्षण अर्थात सद असत से विलक्षण नहीं, किससे विलक्षण नहीं, सद असत विलक्षण न कहेंगे तो प्रतियोगी क्या हुआ सद असत विलक्षण, सदसत विलक्षण पहले प्रतियोगी प्रसिद्ध ही नहीं, सदसत विलक्षण कोई प्रसिद्ध है क्या, अर्थ परिवर्तन है न प्रतियोगी अप्रसिद्धिया आपादक अप्रसिद्धि, आपको सत्य न बाध्य सत का तो असत्य विलक्षण उसका अर्थ सदसत विलक्षण यदि नहीं होगा तो आगे आपादन करेंगे, तो सदसत विलक्षण यदि नहीं होगा यह आपादक है, यदि वन्य न सहत तभी दुमो की न सहत, वन्य भाव होता है आपादक, धूम भाव होता है आपाद्य, आपादक पहले प्रसिद्ध हो तो आपादन करेंगे, सदसत विलक्षण प्रसिद्ध है क्या नहीं होने से आपादक से अप्रसिद्धि, आपादक अप्रसिद्ध प्रसिद्धि प्रसिद्ध नहीं होने से आपादक प्रसिद्धि, आपादक प्रसिद्ध नहीं होता आपादन कैसे करेंगे, सत्य न बाध्यता इतने न वाच्यम, सिद्धांत कहता है प्रतियोगी प्रसिद्धि अनुमान है प्राग साधी तत्वाद, पहले सदसत विलक्षण अनुमान आया सत्ता सत्य किंचन सत्यंता प्रतियोगी धर्मत्वा स्वरूप बताया था ना नहीं, कहीं ना कहीं कोई कोई सदस्य विलक्षण है सीधा है ना नहीं, सदस्य विलक्षण पहले अनुमान के तरह सिद्ध हुआ, प्रतियोगी का प्रसिद्धि नहीं है आपादक का प्रसिद्धि नहीं है, न तो सदस्य विलक्षण न चेत इसका अर्थ क्या है, सदस्य विलक्षण यदि नहीं होगा इतर सत कि सत क्या है यदि पूर्व विकल्प प्रसर पूर्व विकल्प फिर करेंगे सत क्या है सत्ता व जातिमत्व अर्थ क्रियावकारित्व प्रामाणिकत्व विकल्प होगा इसे न सिद्धांत कहता है, इसका तो पहले प्रामाणिकत्व रूप सत्य दोष अनावका था सत्यम किम प्रामाणिकत्व अभी आया सत्य से प्रामाणिकत्व पहले आया था प्रामाणिकत्व लेना प्रामाणिकत्व रूप सत्य लेंगे तो कोई दोष नहीं है, न बाध्यन एवं अनिर्वाच्य तो सिद्धिया ख्याति अयोग सत्य न बाध्य था खाना सत्य तो न बाध्य था, बाध्य किसका होता है सत्य का होता है असत का होता है सत्य का बाध होता है सत्य न बाध्यता बाध होता है इसलिए तस्माद सत नहीं, बाध होगा तो असत होगा जिसका बाध होता है वो असत होगा क्या, तो बाध्यते तस्माद न सत न सत बाध्य स्वाद सत असत विलक्षण सिद्ध हो जाएगा, सत्य का बाध नहीं होता है असत का बाध होता है, सत्य न बाध्यते बाध्यते तस्माद न सत नापी असत कसम बाध्यता जिसका बाध होता है वो असत होता है क्या, सत विचार में कहा बंध्या पुत्र का बाद होता है नहीं होता है बाद होता है नहीं प्रश्न पूछो है ही नहीं क्या बाद होता है नहीं होता है नहीं उनसे क्या हुआ बाध्यत्वाद सुप्तिरजत से बाध्यत्वादेव सदस्य विलक्षण तो सिद्ध हो जाएगा बाध्यत्व मात्र से सदस्य विलक्षण जी सिद्ध हो गया और असत्य न प्रतीयत प्रत्येत तस्मा असत विलक्षण असत विलक्षण कहने के लिए ख्याति कथन करना क्या जरूरत है इतने से हो गया नहीं क्या कहेंगे जैसे न चेत सदस्य विलक्षण न चेत यदि सदस्य विलक्षण नहीं होगा तो बाधा नहीं होना चाहिए इधर का क्यों सचेत का क्या सवाल असद विलक्षण असद विलक्षण का अर्थ हो गया सदसद विलक्षण यदि नहीं होगा यदि सदसद विलक्षण नहीं होगा तो बाध नहीं होगा और बाध होता है इसलिए सदसद विलक्षण इतने से सिद्ध हो गया बाधे नहीं वो अनिर्वचन तो सिद्ध बाधे नहीं वो नहीं पाठा नहीं नाम दो मात्र बाधे नहीं वो अनिर्वाचित सिद्ध बाध से ही अनिर्वचित सिद्ध हो गया रजत में ख्याति रजत में ख्याति कथन करना व्यर्थ है इतने न कति तस्या अर्थापत्ति अंतरत्वात् असचे न प्रतीयत ये दूसरी अर्थापत्ति है सच्चे न बाध्यते एक अर्थापत्ति अलग है कि सत्कार असत एव विलक्षण असत सद असत विलक्षण नहीं होगा तो बाध नहीं होना चाहिए बाध होता है इसे सूत्र रजत सद असत विलक्षण है अनिर्वचन सिद्ध हो गया और असत्य न प्रतीयत जो है ये अर्थापति दूसरी अर्थापति है अर्थापति अंतरता अन्य अर्थापति है सद असत्य विलक्षण न चेत न प्रतीयत ऐसा कहीं असत्य न प्रतीयत का क्या है सत विलक्षण सदैव विलक्षण चेत सत्य ही विलक्षण यदि होता सद असत्य विलक्षण यदि नहीं होगा तो न प्रतीयत जो सत्य विलक्षण असत्य विलक्षण वही प्रतीत होता है सत्य की प्रतीत नहीं होती असत्य की भी अतीत नहीं होती तत्व ज्ञान का विषय नहीं होता है तो अर्थापत्ति अंतरत्वात् आकरे एकस्तोक्ति स्तु तो भाष्य आदि में जो ख्याति बात अन्यथा अनुभव क्या करे एक आदि कह देते हैं दोनों एक अर्थापति दो अर्थापति यदि सत्य न बाध्य थे एक अर्थापति अलग असत्य न प्रत्येत ये भी दूसरा अर्थापति यदि हो गया एक कैसे कहा तो एक तो प्रयोजन इत्यादि थी कंठतः तात्पर्य तस्थी आहु एक ही प्रयोजन है एक प्रयोजन क्या सदसद अन्य सिद्धि सदसद विलक्षण सिद्धि रूप प्रयोजन दोनों का एक ही एक प्रयोजन होने से कंठत शब्द से भी एक कहा और दोनों का तात्पर्य एक है अनिर्वचन सिद्ध करने के लिए इसलिए एक कह दिया अन्य तो अर्थावधि दो है सत्य न बाध्य तो अर्थावधि अलग है यद अबाध्यत्व एवं सत्वम पहले अभी सत्व प्रामाणिक तो लिया था अभी सत्वम किम अबाध्यत्वम इसे पूरा पीछे कहना अबाध्यत्व सत्व ऐसा अर्थ करेंगे सत्य न बाध्यता का अर्थ सत्य का क्या अर्थ होगा अबाध्य अबाध्यम चेत न बाध्यता आपादक होगा अबाध्यत्वम और आपाद्य हो जाएगा अबाध्यता आपाद्य आपादक दोनों एक हो जाएंगे न तो आपाद्य अवैशिष्टम आपाद्य के साथ आपादक का अवैशिष्ट समान हो जाएगा कि ना नहीं है क्यों नहीं जो हम कहते हैं ना अबाध्यत्व में वो सत्वम सत्व का क्या अर्थ क्या है अबाध्यत्व अबाध्यत्व क्या है अबाध्यत्व में ही त्रैकालिक निषेधा प्रतियोगितम जो बाधित होता है सूत्र में रजत का बाधित बाध होता है रजत में क्या है ना क्या है त्रैकालिक निषेध प्रतियोगितम और अबाध्यत्व का अर्थ त्रैकालिक निषेधा प्रतियोगितम स्वाधिकरण में प्रतिपन्न उपाध त्रैकालिक निषेधा प्रतियोगितम ये हो गया आपादक का अर्थ हो गया सचेत का क्या अर्थ होगा त्रैकालिक निषेध अप्रतियोगी जैसी सियात यदि त्रैकालिक निषेध अप्रतियोगी सियात सुक्ति रजत त्रैकालिक निषेध का यदि अप्रतियोगी होता तो उसका बाध नहीं होना चाहिए बाध नहीं होना चाहिए क्या है तेन तेन के आपादक न विपरीत प्रमाण विषय तो अभाव आपाद्य थे विपरीत प्रमाण विषय न क्या यदि सूक्ति में रजत त्रैकालिक निषेध का अप्रतियोग होता है तो विपरीत प्रमा का विषय नहीं होना चाहिए विपरीत प्रमा क्या है निधन रजतम इधम रजत का विपरीत हो गया निधन रजत ये प्रमा है क्या निधन रजतम तो विपरीत जो प्रमा है प्रमा का विषय नहीं होना चाहिए अतः बाध नहीं होना चाहिए बाध न बाध्यता का तो विपरीत प्रमा विषय न सैत अबाध्यत्व में प्रमित विपरीत प्रमा विषय तो न सैत ऐसा कहते क्या हुआ आपाद्य आपाद को दोनों एक हुए आपाद को क्या हुआ त्रैकालिक निषेधा प्रतियोगित्व आपाद्य हो गया विपरीत प्रमा विषय तो अभाव विपरीत प्रमा विषय तो न सैद अभाव व्यवहार से आपाद्यत्व न आपाद्य विशिष्ट अथवा दूसरा ऐसे कर सकते अबाध्य कैसे रखो अबाध्यम के न बाध्यते का बाध्यत्व व्यवहार न त्याग क्या करेंगे अबाध्यम चेत बाध्यते व्यवहार न त्याग आपाद्य क्या होगा व्यवहार सचेत न बाध्यत सत्या अबाध्यम चेत न बाध्यते का बाध्यत्व व्यवहार न त्याग यदि सत्य है तो बाध्यत्व व्यवहार नहीं होना चाहिए शुक्र जत में बाध्यत्व व्यवहार होता है यदि सत होता तो व्यवहार आपादन करना व्यवहार से आपाद्यते अबाध्यते न यदि सत होगा तो व्यवहार सत्व व्यवहार न त्याग सत्व व्यवहार न त्याग शुक्र जत यदि बाध्य अबाध्य होता सचेत सचेत का क्या था अबाध्य यदि अबाध्य होगा तो बाध्यत्व व्यवहार नहीं होना चाहिए तो आपाद्य वैशिष्ट्य नहीं हुआ न तो बाध्यत्व नहीं हो असद व्यावृत्तर भी सिद्धिया अनिर्वचन तो सिद्धि परिवर्तन से सवेतन कैसे कहेंगे सचेत न बाध्यत सचेत न बाध्य बाध्यते इसलिए क्या होगा सतन जिसका बाध होता है असत होगा क्या असत भी नहीं तो बाध्यत्वात सत असत विलक्षण सिद्ध हो गया ना नहीं तो बाध्यते ने वो यदि सद भेद भिन्न सिद्ध हुआ असद व्यावृत्तर भी सिद्धिया सूत्र जत का बाद होता है बाध्यत्व नहीं बाध्यत्वाद सूत्र जतम सद व्यावृतम सदभिन्नम असदभिन्न है ना नहीं बाध्यत्वाद सूत्र जतम सदभिन्नम असदभिन्नम च सद असदभिन्न सिद्ध हो गया सूत्र जत में सद असद विलक्षण तो सिद्ध हुआ किसके द्वारा बाध्यत्व तो अनिर्वचन सिद्ध हो गया तो अनिर्वचन तो सिद्धि परिवर्तन हो गया तो शेष अवैधम और असत्य न प्रत्यय तो कहना क्या जरूरत है व्यर्थ है और दूसरे भी देखो न प्रत्येत इतर विपरीत असत्य न प्रत्येत क्या हुआ असत्य न प्रत्येत और जो न प्रत्येत कांति क्या हुआ विपरीत क्या होगा प्रत्येत जिसकी प्रतीत होती है वह असत नहीं असत विलक्षण अच्छा जिसकी प्रतीत होती दृश्य होगा वो सत होगा क्या तो प्रतीयतिका से दृश्यत्वात सत भी नहीं असत भी नहीं प्रतीयते च दृश्यते तथा न असत ना भी सत तो विलक्षण से अनिर्वचन सिद्ध हो गया न प्रतीयते इत्यत्र विपर्य करेंगे दृश्यत्व नहीं वो सद असत विलक्षण सिद्ध सद विलक्षण सिद्ध तो न प्रतीयत प्रतीयते तस्मात असत न और दृश्य होने के कारण सत भी नहीं दृश्यत्व नहीं वृत्ति विषयत्व दृश्यत्व का क्या होते दृश्यत्व नहीं व दृश्यत्व का वृत्ति विषयत्व अब ब्रह्म वृत्ति का विषय नहीं इस पक्ष को लेकर के ब्रह्म दृश्य नहीं इस पक्ष को लेकर के दृश्यत्व आदि व सद विलक्षण सिद्ध हो गया प्रतीत होने से असद विलक्षण सिद्ध है ना नहीं दृश्यत्व प्रतीत प्रतीयत मतलब दृश्य थे दृश्यत्व सद विलक्षण सिद्ध हो गया तो फिर असत्य न प्रत्येत इतने से ही अनिर्वचन सिद्ध हो जाएगा सत्य न बाधित इति उत्तिरपि अयुता अर्थात एक एक से अनिर्वचन सिद्ध हो जाएगा सत्य न बाध्यत बाध हो जाता है रजत का इसे सत्य नहीं है असत्य भी नहीं असत्य बाध नहीं होता एक हो गया अथवा असत्य न प्रतीयत प्रतीत होता है सूत्र जैसा इसे असत्य नहीं और सत्य भी नहीं क्योंकि जिसकी प्रति जो दृश्य होता है वो सत्य नहीं होता है तो अनिर्वचन सिद्ध हो जाएगा तो दो कहना क्या जरूरत है अयुता इति नवाक्य बाध्यत्व दृश्यत्व एक एक सदसद व्यावृत्ति उभय साधकत्व यद्य भी संभव थी ठीक है बाध्यत्वाद अनिर्वचनीयतम अदृश्यत्वाद सूत्र से अनिर्वचनीयतम एक एक सदसद व्यावृत्ति उभय साधकत्व यद्य संभव थी दृश्यत्व भी सदसत व्यावृत्ति साधक है बाध्यत्वात् सूत्रजतम सदसत भिन्नम बाध्यत्वात् सूत्रजतम सदसत विलक्षणम दृश्यत्वात् एक एक साधक हो जाएगा। तथापि एकैकस्य एकैक देश व्याप्तित्व ग्रह व्याप्तित्व ग्रह दशाया जिसको एक की व्याप्ति ज्ञान है दोनों व्याप्ति नहीं सत्य न बाध्यता बाध्यते तस्मात सत्य विलक्षण असत्य न प्रतीयत प्रतीयते तस्मात असत्य विलक्षण असन इतने एक की व्याप्ति ज्ञान जिसको है उसके लिए दोनों कहेंगे तो दोनों ग्रहण हो जाएगा। ये दोनों की व्याप्ति ज्ञान है एक से हो जाएगा एक ही के देश व्याप्तित्व ग्रह दशाएं उभय साफल्य तो उभय साफल्य सफल हो जाएगा नहीं तो समझने पर एक से भी हो जाएगा। उभय व्याप्यमपि एकैकम् एकैके देश साधकत्वेन उपन्यस्यत प्रति एकैक साधकत्व से दोषावत अभाव दोनों का जो साधक है उभय का जो व्याप्य है एक एक का साधक के लिए यदि कहेंगे तो कोई दोष है क्या? एक हेतु के द्वारा दोनों सिद्ध हो जाता है किंतु यदि एक साध्य सिद्ध करने का अनुमान प्रयोग किया कोई दोष नहीं। यदि एक हेतु के द्वारा दो साध्य सिद्ध हो सकता है किंतु जो द्रव्य नहीं है पृथ्वी नहीं है वो द्रव्य होगा क्या? पृथ्वी जो नहीं द्रव्य जो नहीं जो द्रव्य नहीं है वो पृथ्वी होगा नहीं होगा। द्रव्य तो अभाव सिद्ध कर दिया तो पृथ्वी तो अभाव सिद्ध हो जाएगा किंतु एक साध्य करने के लिए प्रयोग किया गया अनुमान तो कोई दोष है क्या? दोनों का व्याप्त होने पर भी एक एक को कोई प्रयोग करता है एक देश साधकत्व में उपन्यास कथन करने पर कोई सूत्र इत्यादि स्वाधिकरण निषेध्यम इतने करेंगे तो एक एक साधक दोषावह नहीं है। अर्थापत्ति द्वयम वायत दो अर्थापत्ति मान लिया सत्य न बाध्य तो एक अर्थापति है असत्य न प्रत्यय तो ये एक अर्थापति है तो एकत्व किस्तु असत्व बाध्यत्व सत्वप्यात्मनो दृश्यत्व अंगीकृत एक एक क्यों कहते हैं? असत्य का भी बाद होता है मान करके माध्व मत के अनुसार असत्य का बाद हो जाता है सूत्र जत को असत्य मानते हैं उसका बाद होता है तो असत्व बाध्यत्व परमत के अनुसार और सत्वप्यात्मनो दृश्यत्व आत्मा सदरूप है उसका ज्ञान होता है वृत्ति विषयत्व पक्ष में ब्रह्माकार वृत्ति विषयत्व ब्रह्म में तो दृश्यत्व तो प्रतीयते आत्मा में दृश्यत्व को मान करते हैं दृश्यत्व मानते हैं असत्य में माध्व बाध्य मान तो मानता है इसे परस्य मते एक एक न उभय साधन असंभव निबंधना तो जो मानते हैं असत बाध्य होता है तो एक से दोनों सिद्ध हो जाएगा। जो मानते सत्य में दृश्यत्व आता है दृश्यत्व के द्वारा अनुभवजन से सिद्ध होगा नहीं होगा इसलिए एक एक न उभय साधन संभव नहीं बनते दोनों को प्रयोग करके दो क्या नहीं तो एक एक अर्थापति एक एक ही भी अर्थापति है। सचेत न बाध्यत क्या कहते सचेत न बाध्यत न बाध्यत क्षेत्र बाध किम सूत्र जत जी सत्य तो बाध नहीं होगा तो बाध क्या है किम बाध के क्या निवृत्ति त्रैकालिक निषेध होगा दो विकल्प क्या यदि बाध ज्ञान से निवृत्ति कहेंगे तो बाध ज्ञान से सूत्र रजत का नाश हो जाता है सत्य नेद रजत ज्ञान हुआ तो सूत्र रजत का बाध ज्ञान से सूत्र रजत का नाश होता है नाश होता है नहीं बोलो। द्वितीय देखो आद्येष्टापति आद्येष्टापति क्या है हमारे वक्त रुपया का बाध ज्ञान से नाश होता नहीं होता है माधव कहेगा रुपये का रजत बाध ज्ञान होगा नेदम रजत तो रुपये का तो नाश नहीं होता है वो तो मानते रुपये का असत कम मानते हैं ना उसका नाश नहीं होगा तो इष्टापति ही अद्वितीय जी कहेंगे त्रैकालिक निषेध कहेंगे असत विलक्षण तो पक्ष न बाध्यते चेत विपर्य अपरिवर्तन यदि चेत तो यदि द्वितीय होगा क्या सचेत न बाध्यता बाध्यता का अर्थ बाध ज्ञान निवृत्ति कहेंगे तो असत विलक्षण तो पक्ष न बाध्यते च बाध होता है इसलिए क्या हुआ त्रैकालिक निषेध हो गया बाध्यते का क्या था बाध का त्रैकालिक निषेध है ना बाध्यते का त्रैकालिक निषेध त्रैकालिक निषेध होता है इसलिए वो असत नहीं होगा असचेत नहीं सब नहीं होगा सचेत न बाध्यता बाध्यते इसलिए न सर बाध्यते का क्या अर्थ त्रैकालिक निषेध का त्रैकालिक निषेध होता है बाध्यते का त्रैकालिक निषेध होता है इसलिए क्या सत नहीं। अच्छा त्रैकालिक निषेध होने पर असत भी नहीं कहते बाध्यते बाद होने पर त्रैकालिक निषेध जिसका होगा उसका बाद होता है क्या त्रैकालिक निषेध जो होता है वो असत्य का त्रैकालिक निषेध होता है क्या असत्य का निषेध होता है नहीं होता है। तो विपर्य परिवर्तन जो कहते हो बाध्यते च असत विलक्षण तो पक्ष में जिसको आप कहते हो सूत्र जत को असत विलक्षण तो बाध्यते इसलिए असत विलक्षण होगा ये कैसे कहोगे बाध्यते कहेंगे तो जो नहीं बाध्यते च कह करके सद विलक्षण तो सिद्ध हो जाएगा असत विलक्षण कैसे सिद्ध होगा सचेत न बाध्यत सचेत का क्या है त्रिकाल के निषेध होता है यदि तो बाध नहीं होगा यदि बाध होता है तो क्या होगा त्रिकाल के निषेध होता है तो सचेत न बाध्य सत्य सत्य का हो गया सब यदि होगा तो त्रिकाल के निषेध नहीं होगा सचेत न बाध्य का क्या होगा यदि सूत्र जो तो सत्य मानेंगे त्रिकाल के निषेध नहीं होगा त्रिकाल के निषेध होता है सूत्र में रजत का इसलिए सत्य नहीं इतना तो है ना किंतु त्रिकाल के निषेध होने से असत्य भी नहीं है ऐसा कहते त्रिकाल के निषेध होने पर असत्य भी नहीं तो असत्य विलक्षण तो पक्ष बाध्यते थी विपर्य परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि त्रिकाल के निषेध हो जाएगा तो असत्य विलक्षण असत्य क्यों नहीं होगा क्योंकि उनके माते के अनुसार असत्य तो असत्य सूत्र रजत असत्य है उसका निषेध होता है इति चेतना उभय था भी अदोषा सिद्धांत कहता दोनों पक्ष में दोष दोष नहीं है बाधक ज्ञान निवृत्ति मान तो कोई दोष नहीं त्रैकाल के निषेध मान तो कोई दोष नहीं बाधक का अर्थ बाधक का क्या अर्थ करेंगे बाधक का क्या अर्थ बाधक ज्ञान निवृत्ति त्रैकाल निषेध दोनों कैसे आद्य पक्ष में क्या दोष दिया था इष्टापति न से आद्य इष्टापति ज्ञान निवर्त्यते श्रुत्यादि सम्मत युक्तत्वात् ज्ञान निवृत्ति होता है प्रातिभासिक वस्तु अधिष्ठान ज्ञान से प्रातिभासिक की निवृत्ति होती है नेदम रजतम श्रुतिरियमित ज्ञान होने पर रजत की निवृत्ति नहीं होती होती श्रुति प्रमाण वो कहते हमारे मत में नहीं करते होगा ज्ञान के द्वारा निवृत्ति ज्ञान अनिर्वचनीय मिथ्या ज्ञान निवृत्ति है तो ज्ञान से निवृत्ति होती है ज्ञान निवर्तते श्रुत्यादि सम्मत युक्तत्वात् और द्वितीय पक्ष में जो दिया है असत विलक्षण न विपर्य परेशान नहीं होगा इतने नहीं है क्योंकि प्रतिपन्न उपाधिस्थ निषेध प्रतियोगित्व से प्रतिपन्न उपाधिस्थ निषेध प्रतियोगित्व से असत्य असंभव है प्रतिपन्न उपाधिस्थ निषेध प्रतियोगी प्रतिपन्न उपाधि निषेध का प्रतियोगी ज्ञात अधिकरण में निषेध आप कहते असत वस्तु का तीनों काल में असत्य ही नहीं वंध्यापुत्र तीनों काल में असत्य है किंतु वंध्यापुत्र कहीं ज्ञात हो क्या प्रतिपन्न उपाधु निषेध प्रतियोगित्व ये कहेंगे बाध्यते का क्या था केवल निषेध प्रतियोगित्व नहीं बाध्यते का प्रतिपन्न उपाधु त्रैकालिक निषेध प्रतिपन्न उपाधु त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी असत होगा प्रतिपन्न उपाधु त्रैकालिक निषेध का प्रतियोगी असत्य है ना नहीं क्यों नहीं असत्य का कोई प्रतिपन्न उपाधि है नहीं ज्ञात अधिकरण असत्य किस अधिकरण में ज्ञात होता है क्या इसलिए प्रतिपन्न उपाधिस्थ निषेध प्रतियोगिता रूप जो दिया असत्य असंभव है ना असत्य विलक्षण ही सिद्ध हो जाएगी जो प्रतिपन्न उपाधि में निषेध होता है निषिद्ध होता है वो असत्य होगा नहीं होगा इसलिए बाध्यते तस्मात असत विलक्षण असत्य विलक्षण तो भी सिद्ध हो जाएगा। अब तो वो क्या करेंगे बाध्यत्व का क्या करेंगे प्रतिपन्न उपाधु त्रैकाल के निषेध प्रतियुक्त त्रैकाल के निषेध प्रतिपन्न उपाधु त्रैकाल के निषेध रजत का होता है इसे वो असत नहीं होगा रजत का प्रतिपन्न उपाधु सूत्र में त्रैकाल के निषेध होता है इसे वो असत नहीं होगा क्योंकि प्रतिपन्न उपाधिस्थ निषेध ज्ञात अधिकरण ज्ञात अधिकरण में वंध्यापुत्र का प्रतिपन्न उपाधि ज्ञात अधिकरण को ये इसे प्रतिपन्न उपाधि से जिसका निषेध होगा उसका प्रतियोगी असत होता है असत होगा ज्ञान तो अधिकरण जिसका निषेध होगा, निषेध का प्रतियोगी असत होगा क्या? असत का कोई ज्ञान तो अधिकरण हो तो ज्ञान तो अधिकरण में निषेध प्रतियोगी तो असत विलक्षण में आ जाएगा। तो असत विलक्षण से वह विपर्य परिवर्तन प्रयोजक, असत विलक्षण विपर्य परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात यदि बाध्य होता है, बाधित तो होता है, अर्थात प्रतिपन्न उपाधि तो निषेध प्रतियोगित्वादेव, प्रतिपन्न उपाधि उपाधि में निषेध होने से ही वह सतत नहीं असत भी